کامران. رام. श्री हनुमान जी महाराज राम पंच सकार चूर्ण श्री गणेश साईं उर्स में सजी हजरत ख्वाजा कानून की गद्दी चादर चढ़ाई। हजरत ख्वाजा कानून के उर्स में मौजूद पदाधिकारी सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। हजरत ख्वाजा कानून के 550वें उर्स मुबारक के छठवें दिन गुरुवार को दरगाह के सभागार में ख्वाजा साहब की परंपरागत गद्दी की मजलिस हुई। दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई मजलिस रात तक चलती रही। दरगाह के समाखाने में विशेष रूप से सजाई गई गद्दी पर सज्जादा नसीन हजरत ख्वाजा राशिद कानूनी अपनी गद्दी से समा के साथ परंपरागत जुलूस के रूप में तशरीफ लाए। मजलिस का शुभारंभ दरगाह के पगड़ी बंद कब्बाल सलीम झंकार और फरीद कानूनी के रूहाली कबालियां पेश की। कब्बाल पार्टियों में मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद रफीक धौलपुरी, मकबल बारसी, नईम समीर, ईसा कादरी, अख्तर वारसी, आशिक भोलू कादरी, यूसुफ सुलमान, उमर दराज, फरीद कानूनी और मऊ सलीम जंकार पार्टियों ने अपने कलाम पेश किए। सजादा नसीब नसीन साहब की विशेष दुआ के साथ चादर पेश की गई। गुलबर्गा कर्नाटक के विधायक ने अपने साथियों सहित उपस्थित होकर चादर पेश की। अवाड़पुरा पिचोरियों की पहाड़िया से अब्दुल गफ्फार, नफीसत बेगम, अब्दुल वाजिब, अब्दुल भाव बैंड बाजे के साथ पैदल चादर लेकर आए। शुक्रवार को सुबह 10 बजे जिक्र सताली सलातो सलाम, सुबह 11 बजे गुसल शरीफ होगा। विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है मुनि श्री। मात्र भगवान के समक्ष द्रव्य अर्पित करने से या माला जपने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा होने के लिए स्वयं के विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को जो भी दुख पीड़ा मिलती है वह उसके ही भावों का परिणाम है। तुम्हारे जैसे भाव होंगे वैसा जीवन होगा। आगम में तुम्हें धर्म सत्य का थर्मामीटर दिया, ऐसे लगाकर देखो कि तुम्हारे अंतरंग में क्या चल रहा है। यह बात मुनि श्री मंगलानंद महाराज ने महाबाजार में मंदिर में धर्म सभा चर्चा करते हुए कहे। मुनि श्री ने बताया कि बाहरंग क्रियाओं को करने से पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन ये पूरा धर्म नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान बाहरंग साधना है। ब्राह्मण सभा मुरार ने दीपावली मिलन एवं अन्नकूट में किया फायर ब्रिगेड टीम का सम्मान समारोह। निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए परशुराम मंदिर का परिसर निःशुल्क देगी ब्राह्मण सभा। ब्राह्मण सभा मुरार के समारोह में मौजूद ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी ग्वालियर। ब्राह्मण सभा मुरार ने इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण समाज का दीपावली मिलन एवं अन्नकूट समारोह गुरुवार को भगवान श्री परशुराम मंदिर घास मंडी मुरार में आयोजित किया। समारोह महंत राम राजेश और आनंद महाराज, महंत हरि हरानंद महाराज, महंत हरि श्रोत्रिय महाराज के सानिध्य में सकल ब्राह्मण परिचय एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन के संस्थापक डॉक्टर जयवीर भरद्वाज के मुख्य आतिथ्य किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा मुरार के अध्यक्ष राम पाठक ने की। विशिष्ट अतिथि ब्राह्मण सभा मुरार के मुख्य सलाहकार नरेश कटारे, सनाट सभा मुरार के अध्यक्ष महेश शर्मा, कान्य कुब्ज समाज के अध्यक्ष शशिकांत दीक्षित, शालिग्राम पंडा उपस्थित थे। कार्यक्रम में महेश शर्मा, नरेश कटारे, डॉक्टर बिमलेन तिवारी, माता प्रसाद पारासर, भूदयाल पाठक, सुबोध दुबे ने विचार व्यक्त कर सभी ब्राह्मणों को एकजुटता के साथ सामाजिक कुरीति रोकने का कार्य करने का आगाज किया। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा सर्व हरा वर्ग के कल्याणार्थ वैदिक मंत्रोच्चार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर समाज के सुख दुख का सहयोगी रहता है, शिक्षा का भी ज्ञानार्जन कराते हैं। आज सनातन धर्म का रक्षक ब्राह्मण ही है। अध्यक्षता कर रहे राम पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम मंदिर में दो हाल, रसोई घर, कमरा, निधन कन्याओं के विवाह के लिए निःशुल्क देने का संकल्प किया है। इस अवसर पर दीनदयाल नगर में पार्षद रेखा त्रिपाठी के मकान में आग से छह लोगों की जिंदगी फायर ब्रिगेड टीम ने बचाने पर टीम को ब्राह्मण सभा मुरार द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष मुरारी लाल शर्मा, महामंत्री राम बाबू शर्मा, महामंत्री नरेश पचौरी, महामंत्री मनोज शर्मा, महामंत्री सुधा दीक्षित आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राम बाबू शर्मा तथा आभार मुरारी शर्मा आलोपा ने माना। राम जी हमारे काम छोड़ दो, सबसे पहले बोल दो। प्रतिभा शुरुआत तो करा सकती है लेकिन यह आपको फिनिश लाइन तक नहीं ले जाएगी। कोबे ब्रायट जीने कीरा पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान हमारे hanuman@gmail.com पौराणिक पात्रों के जिक्र में सावधानी बरतनी होगी। आज दो राज्यों में मतदान है, एक राज्य में अभी चुनाव बाकी है। ये चुनाव भले ही प्रादेशिक स्तर पर हो रहे हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इन चुनावों में कुछ पौराणिक पात्रों का बाड़ी से जमकर प्रयोग हुआ। रामायण महाभारत के पात्र ने एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए खूब बोला जा रहा है लेकिन बहुत काम राजनेता जानते होंगे कि जिन पौराणिक पात्रों का नाम भी ले रहे हैं उनका सत्य क्या है। पौराणिक पात्रों की एक विशेषता होती है, वो नायक हो या खलनायक, उनके हर वर्तमान दृश्य के पीछे एक अतीत और भविष्य जुड़ा है। पात्र किसी एक घटना में अगर बुरे दिख रहे हैं तो दूसरी घटना में अच्छे भी होंगे, इसलिए पौराणिक पात्रों का नाम लेते समय यह सावधानी रखना चाहिए। पर चूंकि प्रजातंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन बोलने की समझ पर कोई अंकुश नहीं है, इसलिए जिसके मुंह में जो आ रहा है बोले जा रहा है, अच्छा वो पहले पौराणिक पात्रों को समझ बनाए उसके बाद उनको बोल में ले। बहुत सुंदर। एक बार फिर चौक हुआ दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करके 212 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 215 रन बनाए। पांचवी बार सेमीफाइनल मुकाबला हारा दक्षिण अफ्रीका। राम जी में भागवत कथा सदा सेव्या सदा सेव्या। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। एक कल का दैनिक भास्कर है जो पानी में डूब गया था। मेरा भारत विराट ऐसे बना शतकों का 50। 2023 एक साल में तीसरी बार 6 शतक। साम ए समी कोहली पहली बार मिले तो पैर छुए थे फिर दिल छुआ सचिन। आज होगा दूसरा सेमीफाइनल। टीचर्स ट्रेनिंग पर हर साल 8,310 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नारायण मूर्ति। राम राम। वनडे में 50 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली। युवा शिक्षा अवसर। परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो फिर उन्हें बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। धर्म समाज संस्था पेज पे आ जाते हैं। ये पेपर जरूर पानी में भीग गया, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसमें से ज्ञान की बातें सीखने की। कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त का किया पूजन, साथ ही 100% मतदान करने का लिया संकल्प। शहर के 6 भगवान चित्रगुप्त मंदिरों पर कायस्थ समाज ने किया सामूहिक हवन पूजन। भाई दूज, सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। भाई दूज पर बुधवार को कायस्थ समाज ने अपने आराध्य चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने हवन पूजन के बाद कलम दवात का पूजन भी किया। शहर में करीब 6 मंदिरों में सामूहिक पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त से शहर में अमन शांति और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। साथ ही कायस्थ समाज ने शत प्रतिशत मतदान करने और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। कायस्थ समाज द्वारा दीनदयाल नगर सेक्टर ए स्थित माता मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कायस्थ समाज के महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र सक्सेना, अजय दलीला, अखिल कुमार श्रीवास्तव आयुक्त, संयुक्त सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव, अनिल सक्सेना ने भगवान चित्रगुप्त को स्तुति की। इसके बाद कलम दवात का पूजन कर आरती उतारी। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र सक्सेना ने संकल्प दिलाया कि समाज के लोग विधानसभा चुनाव अपने मतों का शत प्रतिशत उपयोग करेंगे। हाकिम देवी राम प्यारी ट्रस्ट द्वारा कायस छात्रावास में कलम दवात का पूजन एवं हवन किया गया। इस मौके भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, अरुण कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर वी आर श्रीवास्तव, एस बी एल श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। कायस्थ समाज ग्रेटर ग्वालियर द्वारा पहली बार बुरावली स्थित चित्रगुप्त मंदिर में यम द्वितीय का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, डॉक्टर राजेश सहजादा, अरुण कुलश्रेष्ठ, अशोक निगम ने हवन पूजन कर भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात का पूजन किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा मार्कंडे मंदिर फूलबाग में अमल दवात पूजन का आयोजन किया गया। यह पूजन पंडित मनोज भार्गव ने विधि विधान से कराया। इस अवसर पर महासभा के डॉक्टर राकेश सक्सेना, अमित सक्सेना, देव शरण श्रीवास्तव, राज के सक्सेना उपस्थित थे। उरावली स्थित चित्रगुप्त खाटू श्याम मंदिर में भी पूजन का आयोजन किया गया। भगवान चित्रगुप्त का पूजन आचार्य पंडित सत्येंद्र शास्त्री और पंडित राजेश शर्मा ने कराया। इस मौके पर रवि श्रीवास्तव, अशोक निगम, अवधेश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, के पी श्रीवास्तव उपस्थित थे। माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम में हवन पूजन के बाद कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त का पूजन किया गया। आश्रम के चेयरमैन नूतन श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए वोट अवश्य देने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पवन भटनागर, के पी श्रीवास्तव, तरुण सक्सेना, शशिकांत भटनागर, देव शरण श्रीवास्तव, राम सेवक श्रीवास्तव उपस्थित थे। बाबूलाल एवं कृष्णा देवी न्यास द्वारा आदर्शपुरम स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर पर पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव ने बताया कि कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त का पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। कटी घाटी स्थित चित्रगुप्त मंदिर में हवन यज्ञ के लिए किया गया पूजन। भाई दूज पर बाल निकेतन, माता वृद्धाश्रम सहित कटी घाटी चित्रगुप्त मंदिर एवं दीनदयाल नगर स्थित मंदिर में हुआ हवन पूजन। राम कायस्थ महा पंचायत ग्रेटर ग्वालियर के सदस्यों ने कटी घाटी स्थित प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर में एकत्रित होकर कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त का पूजन किया। पंचायत के महासचिव वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि कायस्थ पुरोहित राजेश्वर रात के नेतृत्व में हवन यज्ञ करने के बाद कलम दवात और भगवान चित्रगुप्त का पूजन किया। अंत में चित्रगुप्त महाराज की महाआरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर राकेश श्रीवास्तव और संतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र सक्सेना, अजय प्रकाश श्रीवास्तव, अलका सक्सेना, दीपक श्रीवास्तव उपस्थित थे। भाई दूज पर सेंट्रल जेल में भाई से मिलने आई बहनों को चुनाव में सुरक्षा कारणों से मिलने की अनुमति नहीं दी, इससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम भी किया। राम राम। बहनों ने भाई को लगाया लंबी उम्र और समृद्धि की कामना का टीका। सिटी रिपोर्टर ग्वालियर। भाई बहन को समर्पित भाई दौज पर बुधवार को मनाया गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को भाई दौज को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय तिथि का प्रारंभ मंगलवार दोपहर 2:30 बजे से हो गया और यह तिथि 15 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:45 बजे तक रही। यही कारण है कि भाई दौज पर बुधवार को महिलाओं ने भाई को टीका कर उनकी लंबी आयु और सौभाग्य के लिए प्रार्थना की और भाइयों को भोजन कराया। भाई दौज के साथ ही 6 दिवसीय दीपोत्सव भी समाप्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दौज के त्यौहार पर भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं, फिर बहनें उनको तिलक लगाती हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया पर यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर भोजन कराया था। यमुना के सत्कार के से प्रसन्न होकर यमराज ने वर दिया था कि जो व्यक्ति इस तिथि को यमुना नदी में स्नान कराएगा और यमराज का पूजन करेगा उसे सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सौभाग्य बढ़ेगा। इस कारण भाई दौज पर यमुना में स्नान करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं ने घर में पानी में यमुना का जल मिलाकर स्नान किया और इसके बाद सूर्य को अग्र देकर पूजा की। बहनों की थाली में इस दिन कलावा, रोली, अक्षत, नारियल, मिठाई और दीपक होना चाहिए। इस दिन बहन के घर भोजन करने और भेंट देकर खुशी खुश करने से भाई के जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। शिव शक्ति माँ जगदम्बा नवकुंडी माया व्यास से कनकेश्वरी आ जाएंगे। सारा संसार आपकी शिव शक्ति माँ जगदम्बा नवकुंडी महायज्ञा से कनकेश्वरी आ जाएंगे। महाल गांव स्थित सिद्धपीठ श्री कैला देवी कुंवर महाराज मंदिर में 16 से 26 नवंबर तक आदि शिव शक्ति माँ जगदम्बा नवकुंडी महायज्ञ एवं श्रीमद्भवदेवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। देवी भागवत कथा कथाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता साध्वी माँ कनकेश्वरी देवी सुनाएंगी। साध्वी माँ कनकेश्वरी देवी दिल्ली से 16 नवंबर को ग्वालियर आएंगी। महलगांव मंदिर के पास उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। आदि शिव शक्ति माँ जगदम्बा नवकुंडी महायज्ञ और देवी भागवत कथा के लिए मंदिर परिसर में महायज्ञ का कुंड तथा कथा के लिए भव्य पंडाल सजाया जा रहा है। महायज्ञ का उद्देश्य ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ प्रदेश की खुशहाली। महामंडलेश्वर कपिल मुनि महाराज ने बताया कि 16 नवंबर को सुबह 11 बजे स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के सामने महाबली हनुमान मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। संत महंत बग्घियों पर सवार होकर चलेंगे। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में आपका साथ दे। संत अमृत राम। सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त में होती है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारा साथ दे। अगर बुरे वक्त में मित्र तुम्हारा साथ छोड़ दे तो वह सच्चा मित्र नहीं है। भक्ति कामना रहित होनी चाहिए। बिना कामना के भक्ति करेंगे तो वैराग्य जागृत होगा जिससे आपका कल्याण होगा। भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए, कामना से भक्ति दूषित हो जाती है। हम पाप को किंचित धर्म के आवरण से ढकना चाहते हैं। यह विचार भागवत आचार्य संत अमृतराम महाराज ने बुधवार को माधवराज सिंधिया इनक्लेव परिषद हाटीपुर में भागवत कथा सुनाते हुए व्यक्ति डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि भागवत कथा को विराम 16 नवंबर को भंडारे के साथ दिया जाएगा। वास्तविक दीपावली संतों की तरह मनानी चाहिए। दाल बाजार स्थित आवा महाराज श्री राम मंदिर में पाच्छिक रामधुन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सत आयु होने पर वैदिक विद्वान मार्तंड राव गुरु जी का सम्मान किया गया। यह सम्मान मंदिर के महंत राघवेंद्र शिरगांवकर, उपेंद्र शिरगांवकर एवं इंदौर के संत श्री कांत महाराज द्वारा किया गया। इसके उपरांत प्रवचन देते हुए राघवेंद्र शिरगांवकर ने कहा कि वास्तविक दीपावली संतों की तरह मनानी चाहिए। संतों की दीपावली का मतलब है कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वास्तविक दीप को ज्ञान दीप है जिसकी ज्योति हर व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होनी चाहिए। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर क्यों प्रज्वलित नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर में अहंकार का है, हमारे अंदर में का अहंकार है। जब तक मैं का अहंकार नष्ट होगा तब तक ज्ञान दीप प्रज्वलित नहीं होगा। बिरसा मुंडा ने जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उराव एवं अन्य आदिवासी समाज संगठन समिति के तत्वाधान में बुधवार को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। वहां अजाक्स कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सभी को जननायक बिरसा मुंडा द्वारा आदि के लिए किए गए साहसिक संघर्ष को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। संगठन के सचिव रामेश्वर राम पटेल ने इस अवसर पर कहा कि हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम उसी देश के वासी हैं जहाँ बिरसा मुंडा जैसी विभूतियां जन्मी थी। जब हम जननायक बिरसा मुंडा के आदर्शों को आत्मसात करेंगे तभी उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अजाक्स प्रदेशाध्यक्ष मुकेश मौर्य ने कहा कि मुंडा ने जंगलों में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अमर हो गए। जिलाध्यक्ष मनोहर कटारिया ने कहा कि बिरसा मुंडा ने सुकृतियों एवं वीरतापूर्ण कामों से आदिवासी समाज की ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों का मान बढ़ाया। गायत्री परिवार 18 से कराएगा 2 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ। अखिल विश्व गायत्री परिवार और आदिशक्ति महिला मंडल की ओर से 2 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ एवं गर्भ संस्कार का आयोजन 18 नवंबर से किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन नटखट हनुमान मंदिर लक्ष्मीपुरम बहुड़ापुर में हो। गायत्री परिवार की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे से मंगल कलश यात्रा टंकी वाले हनुमान मंदिर से यज्ञ स्थल तक निकाली जाएगी। इसके बाद शाम 4 बजे से गायत्री दीप महायज्ञ का आयोजन होगा। 19 नवंबर को सुबह 9 बजे से देव पूजन का आयोजन होगा। माधवगंज स्थित ब्रह्म कुमारी प्रभु उपहार भवन में प्रवचन सुनते श्रद्धांजलि। घर की तरह अपने मन को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, आदर्श दीजिए। जिस तरह से हम अपने घरों की साफ सफाई रखते हैं उसी तरह हमें अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। कोई भी व्यर्थ विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। दीपावली पर दीपक जलाते हैं अर्थात हमें अपने मन की तार परमात्मा से जोड़कर अपनी आत्म ज्योति जगानी है। यह विचार प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की केंद्र प्रभारी बी के आदर्श देदी ने ब्रह्म कुमारी प्रभु उपहार भवन माधवगंज में प्रवचन देते हुए व्यक्ति को उन्होंने कहा कि पुराना खाता बंद कर नया खाता बनाती है अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त कर नया दिव्य गुण धारण करने की खाता बनाना है। मुख मीठा करते हैं अर्थात सदैव मधुर वाणी का प्रयोग करना है और गिफ्ट देते हैं अर्थात सभी को दुआओं रूपी गिफ्ट देनी है और लेनी है। आदर्श दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में कल्याणकारी संगम युग चल रहा है। परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर मनुष्य को दिव्य गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं तो स्वयं को भरपूर करना है। आने वाली दुनिया स्वर्णिम दुनिया है, देवी देवताओं की दुनिया है। समय पर हुए किए हुए पुरुषार्थ से आधार पुरुषार्थ के आधार से ही हम उस पावन दुनिया में जा सकते हैं। करुणा होती है कल्याण में सहायक। मुनि श्री भगवान ने दया करुणा करने की नहीं कहा बल्कि करुणा दान और दयावान बनने को कहा है। जब कोई आत्मा वाणी नियत बातों से करुणावान हो जाएगी तभी वह सिद्धालय तक जा सकेगी। करुणावान व्यक्ति कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं। विचार मुनिश्री मंगलानंद ने बुधवार को नया बाजार मंदिर में धर्म सभा को व्यक्त करते हुए कहे। शोक संदेश अंतिम यात्रा तक दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा। हमारे पूजनीय पिताजी श्री अशोक पल्सर पलस्कर एडवोकेट का स्वर्गवास दिनांक 15/11/2023 बुधवार को हो गया है, जिनकी अंतिम यात्रा आज दिनांक 16/11/2023 गुरुवार को प्रातः 9 बजे हमारे निज निवास 202 महालक्ष्मी अपार्टमेंट जिंसी नाला मुस्कान बाल चिकित्सालय के पास रॉक्सी पुल ग्वालियर से मराठा मुक्तिधाम लक्ष्मी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। शोकाकुल वंदना पलस्कर पत्नी अमित पलस्कर पुत्र आरती शिंदे परिचित सिंधी पुत्री दामाद अनिल नंदा पलस्कर भतीजा भतीजी वधु एवं समस्त पलस्कर परिवार मोबाइल 9826511991,62636378,44। अंतिम यात्रा अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। हमारे पूजनीय पिताजी श्री रमेश शंकर पोहनकर का स्वर्गवास दिनांक 15/11/2023 बुधवार को हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा आज दिनांक 16/11/2023 गुरुवार को प्रातः 11:30 बजे हमारे निज निवास 26 नेहरू कॉलोनी थाटीपुर ग्वालियर से महाराष्ट्रीयन मुक्तिधाम लक्ष्मीगंज के लिए प्रस्थान करेगी। शोकाकुल शोभा पोहनकर पत्नी राणा पोहनकर भाई राहुल रमेश राव पोहनकर रितेश रमेश राव पोहनकर पुत्र रश्मि हरिदास पुत्री रविंद्र हरिदास दामाद प्रणीता राहुल पोहनकर चिन्मयी रितेश पोहनकर बहू केदार राहुल पोहनकर रियास रितेश पोहनकर पोता रेमांशु रविंद्र हरिदास पौत्र मोबाइल नंबर 8368852882। Thank you. भक्ति योग से भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? ज्ञान योग से भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? कर्म योग से भगवान कैसे मिलते हैं? यह सब गीता में बताया गया है। जय राधा माधव। Thank you. रचना गेट बंद कर दियो। पुण्यतिथि प्रथम पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि परम श्रद्धे दिनांक 16/11/2023 श्री बाबूराम उपाध्याय जी। आज भी हर पल एहसास है, दूर जाकर भी आप दिल के पास है। स्नेह सभी ने आपका पाया है, अब केवल आपकी यादों में छाया है। श्रद्धान्वित भ्राता राम शंकर रमेश धर्मेंद्र संदीप सुनील पुत्र सुरेश उपाध्याय महेश नाती संजू शिव कुमार अजय विजय शशिकांत श्याम बिहारी सत्य प्रकाश विकास प्रशांत हर्षित पत्नी अभय उपाध्याय समस्त उपाध्याय परिवार निज निवास ग्राम कोयर खुर्द पौरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर 7354459170033 24,758091448672475146 द्वितीय पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि निर्वाण 16/11/2021 परम श्रद्धे स्वर्गीय श्री खेम चंद वाजपेयी जी। अंतर मन की इस बगिया में सदा आपकी कमी रहेगी, हो खुशियों के पल चाहे हो गम के पल, जीवन में सदा आपकी कमी रहेगी। श्रद्धान्वित श्रीमती रम्मोबाई पत्नी जगदीश पुत्र लक्ष्मी वाजपेयी पुत्र वधु मिथिलेश अशोक वाजपेयी कपूरी बालकिशन वाजपेयी एक चुप रह गए। अब नहीं आ रही नहीं मुंह वाला सब कम नाम कर ले बहुत डाल दो जाना तो नीचू पर मैं कह रही एक ना डाटा में तीन पैर आओ दस्त पता ही है भूख भूख में भूख आगी तो बात कम रहेगी जब तक नहीं बिछा ¿Qué और ये खाले हो जाए। दीपक क्या कर रहे हो? आके पाए ने मतलब दूध दीपक के रस्ते का तेल लगा रहे हो? गोली आता नहीं ना गोगा की आज मुला पेट साफ है और नहीं ठंडा वो पापा के वजह से ठंडा कर दो मम्मी जब सुबह पहुंच दो ना मैं पहुंच पहुंच दो पहुंच दो ये ऊपर से पहुंच दो आओ आओ जी जी पहुंच दो आइए श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सदा सेव्य सदा सेव्य अष्टम पुण्य तिथि पर तो आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे। आप सभी के जाने से मेरे हृदय में बड़ा आघात पहुंचा है। मनुष्य इतना पुण्य कर्म करके धरती पर जन्म लेता है, फिर भगवान उसको मार देते हैं। कोई भी काम पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाता, फिर भी भगवान आप इतने दयालु हैं। हमें मृत्यु भी अच्छी लगती है, ये सब भगवान की कृपा से है। जब कोई हमें पीट दे या कुछ कर दे तो वो हमें बुरा नहीं लगता, तो वो हमें बुरा लगता है। लेकिन भगवान आपने क्या लीला बनाई है। आज श्रीमद् भागवत कथा है, रामदारे में आप सबको आना है। तो कहना चाह रहे थे कि भिंड के गजरोह धाम पर पंडित विजय मिश्रा की शिव महापुराण कथा 27 धर्म समाज संस्था। शहर में पहली बार निकलेगी प्रभात फेरी, भक्त नृत्य इंडिया जैन ध्वजा लेकर चलेंगे, भारतीय जैन मिलन महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव, सिटी रिपोर्टर ग्वालियर, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव साल भर पूरे देश में सकल समाज के सबसे बड़े संगठन भारतीय जैन मिलन मनाया जाएगा। इसके तहत पूरे साल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 19 नवंबर को ग्वालियर में प्रभात फेरी निकालकर किया जाएगा। भारतीय जैन मिलन क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी सचिन जैन ने बताया कि ग्वालियर में कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के साथ तैयारियां जोरों पर है। ग्वालियर में पहली बार भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण महोत्सव पर 19 नवंबर को प्रातः 8 बजे से नई सड़क स्थित चंपावाल धर्मशाला से सकल जैन समाज, समस्त मंदिर कमेटी, समस्त जैन संस्था की ओर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। यह प्रभात फेरी नई सड़क से शुरू होकर दानाउली, मोर बाजार, महाराज वाड़ा, सरापा बाजार, गश्त का ताजिया, राम मंदिर चौराहा, ऊंटपोल, पुराना हाईकोर्ट से होते हुए इंदरगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर पहुंचेगी। प्रभात फेरी में भक्ति नृत्य, डांडिया बैंड, जैन ध्वजा लेकर चलेंगे। प्रभात फेरी में महिलाएं केसरी साड़ी में और पुरुष सफेद कपड़ों में शामिल होंगे। इंदरगंज पर प्रभात फेरी पहुंचने पर समाज के मुख्य वक्ताओं द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जीवन के तत्व दर्शन पर वाचन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी Thank you. अगली बार का क्या मेरा मुंह लोवा लगाएंगे तो कब कुछ होगा सारा मैं सोचती हूँ स्वाद एक ही के बाद जटा नहीं है ये तो वैसे तो कम ही होने को दी नहीं पाती Thank you. गेट बंद कर दिया सीताराम भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माँ सरस्वती जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर पार्वती जी की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए पधारिए। राम जैसे आराम। आओ बहुत सुंदर श्री हनुमान जी महाराज प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, इससे निकलने वाली धर्म को संपूर्ण विश्व स्वामिष्ट करते हैं, इंसानों में करुणा प्रेम दया हिंसा सत्य स्वामिष्ट करें, सबको ऐसा भोजन प्राप्त है प्रभु इसकी तरह एक अरब किलोमीटर के डेढ़ सौ पहले सबको भोजन प्राप्त हो, सभी को दही बड़े प्राप्त हो जाए प्रभु। हनुमान चिंतन छूट जाए प्रभु रामदारे का। मैं समर्थ हूँ भगवान, मैं समर्थ हूँ प्रभु रामदारे का चिंतन छोड़ने में। बहुत सुंदर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मा नमस्तस्यै नमस्तस्यै श्री सीताराम राम। राम राम मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा, मैली चादर के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तार टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे हरिहर मैं हार कयाया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा दाता, और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों। मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। सखी नैनों में कजरा लगाती है, अपने नैनों में हमको बिठाती है। कजरे का रंग काला इसीलिए काला, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। सावन में बिजली कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, बादल का रंग काला इसीलिए काला, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। हरी हरी दोबा में खेले रे गजानन, हरी हरी दोबा में ऐसी आवे मन में, खिला लो रे गजानन। हरी हरी दोबा में खेले रे गजानन, तातो सो पानी से लो रे उबटनो, ऐसी आवे मन में Thank you.